towarów wyjdzie z domu, by wziąć udział w największych komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny! Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Drugiej w tym roku waloryzacji rent i emerytur nie będzie. Rząd tłumaczy to niską inflacją. Neurolodzy podkreślają, że migrena to choroba, która wymaga leczenia. Niedługo obchodzony jest dzień walki z tą chorobą. Powiemy też o jeleniach randkujących w Tatrach. Na razie nie będzie drugiej w roku waloryzacji rent i emerytur. Rząd zajmował się projektem nowelizacji ustawy w tej sprawie, ale jej nie przyjął. Powód to zbyt niska inflacja. Ministrowie wrócą do procedowania projektu, jeżeli pojawi się ryzyko przekroczenia inflacji na poziomie 5%. Na razie Ministerstwo Finansów nie przewiduje jednak takiego wzrostu, napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu. Obecnie waloryzacja przeprowadzana jest raz w roku. W marcu dodatkowa miałaby miejsce we wrześniu, ale tylko wtedy, gdyby wzrost cen towarów i usług przekroczył 5%. Autorzy ustawy argumentują, że to pozwoliłoby zapewnić stabilność finansową emerytom i rencistom. Rząd planowałby, by nowelizacja weszła w życie 1 stycznia przyszłego roku, gdyby nowe przepisy obowiązywały już w tym roku. Dodatkowej waloryzacji tak by nie było, inflacja nie przekroczyła bowiem wskazanego progu. Rząd podkreśla, że podstawowa waloryzacja pozostaje bez zmian, co oznacza, że emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia w marcu przyszłego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich wkrótce zostanie wysłany do konsultacji publicznych i międzyresortowych, powiedziała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Zmiana polegająca na wprowadzeniu związków partnerskich pokaże, że my jako państwo traktujemy wszystkich obywateli równo oraz, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa, stwierdziła szefowa resortu w TVP Info. Na początku lipca w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Jak podano, będą mogły go zawrzeć dwie osoby pełnoletnie, stanu wolnego, niezależnie od płci. Rada Ministrów ma przyjąć przepisy w czwartym kwartale tego roku. Migrena to choroba, która wymaga leczenia, podkreślają neurolodzy. Dr Magdalena Boczarska-Jedynak, prezes Towarzystwa Bólów Głowy, zauważa, że dolegliwość to całe spektrum objawów, które wykluczają z życia. Za dwa dni obchodzony jest Europejski Dzień Migreny. Joanna Stankiewicz. Ból migrenowy bardzo trudno pomylić ze zwykłym bólem głowy, dlatego że jest bardzo silny. Najczęściej jest to ból pulsujący, tętniący, czasem rozrywający, może być jednostronny, mówi prezes Towarzystwa Bólów Głowy dr Magdalena Boczarska-Jedynak. I zawsze mu towarzyszą dodatkowe objawy, takie jak nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, na dźwięki, na dotyk. Osoba, która wie, że ma ataki migreny, nie powinna zwlekać z przyjęciem leków. To nie ma na co czekać, to jest konieczność, żeby przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Najlepiej w momencie, jak pomyślimy, że zaraz będziemy mieć napad migreny. I wtedy mamy największe szanse, że ten napad zostanie przerwany. Na migrenę w Polsce cierpi ponad 3,5 miliona osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A we Francji nie milkną echa skandalu seksualnego z udziałem założyciela organizacji charytatywnej Emmaus, opata Abbé Pierre'a. Szkoły, ulice, parki i instytucje noszące jego imię zmienią nazwę. O zmianie nazwy poinformowała jako pierwsza fundacja imienia Abbé Pierre'a. Założona przez duchownego, organizacja jest jedną z najważniejszych francuskich instytucji, które pomagają osobom bezdomnym. Fundacja poinformowała też o zamknięciu miejsca pamięci poświęconego opatowi w normandzkiej miejscowości Estville, gdzie znajduje się grób Abbé Pierre'a. Tamtejsza szkoła jego imienia chce zmienić nazwę. Wszystkie placówki oświaty we Francji noszące imię duchownego, w sumie 4, zapowiedziały podobne działania. Imię Abbé Pierre pojawia się też w 150 miejscach publicznych w całym kraju, ale szykują się zmiany. Jego ulica zniknie na przykład w Limoges, w Nancy zostanie zdemontowana tablica pamięci, a w Paryżu zmieniona zostanie nazwa skweru, który nosi imię duchownego. Abbé Pierre jest oskarżony o przemoc seksualną i gwałt. Jego ofiarą miały paść co najmniej 24 kobiety. Stefan Folzer, Polskie Radio. Wcześniej niż zazwyczaj jelenie rozpoczęły rykowisko. Samce, wydając charakterystyczne odgłosy, przywołują swoje partnerki. Tatrzański Park Narodowy co roku w tym okresie dostaje wiele zgłoszeń od przerażonych turystów, którzy słyszą w pobliżu szlaków niepokojące dźwięki. Często mylą je z rykiem niedźwiedzia, zwraca uwagę Jan Krzyptowski-Sabała, przyrodnik i przewodnik tatrzański. Normalnie to połowa września to jest taki szczyt rykowiska, a w tym roku już w sierpniu mogliśmy tych ryków posłuchać. No te ryki wiele osób przerażają, bo myślą, że to niedźwiedzie. Wyobraźnia pracuje i nawet często ludzie zawiadamiają różne służby o takim zagrożeniu. Trzeba wiedzieć, że to jest po prostu okres godowy jeleni i to jest całkiem naturalne i nie jest żadnym zagrożeniem dla człowieka, o ile ten człowiek nie będzie gdzieś tam próbował bliżej do tego zwierzęcia podejść. W Tatrach żyje około 300 jeleni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Wracamy do zwycięstwa naszych młodych piłkarzy w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy do lat 21. Polska pokonała Bułgarię 3-1 i zajmuje drugie miejsce w tabeli z szansą na bezpośredni awans. Mecz podsumowuje Kacper Tobiasz. Byłem spokojny, ponieważ od początku widać było, że jesteśmy lepsi. Brakowało tylko wykończenia. To jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą mieliśmy do poprawy. Nie chcieliśmy zmieniać stylu gry, wiedzieliśmy, że jesteśmy lepsi. Wiedzieliśmy, że stworzymy sobie sytuację. Nie było tutaj nic do zmiany. Głupio tylko straciliśmy bramkę przez gdzieś tam brak koncentracji w defensywie przez ten fragmencie. Ale Polska słynie z tego, że zawsze walczy do końca i się nigdy nie poddaje. I pokazaliśmy charakter przede wszystkim, pokazaliśmy umiejętności. I tak jak mówię, nie musieliśmy nic zmieniać, bo wiedzieliśmy, że konsekwencją po prostu ten mecz wygramy. W najciekawszych dziś meczach Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 2-2, Anglia pokonała Finlandię 2-0, a Czechy Ukrainę 3-2. Przed dwoma godzinami informowałem o zakończeniu wyczynowej kariery przez skoczka narciarskiego Klemensa Murańkę. Do grona sportowych emerytów dołączyła dziś Katarzyna Kociołek, siatkarka plażowa. Ogłosiła swoją decyzję w internecie, a jej największym sukcesem, przypomnijmy, było wicemistrzostwo Europy w 2019 roku z Kingą Wojtasik. Natomiast nowy początek dla Marty Lach, która zmienia barwy klubowe, była mistrzyni kraju w kolarstwie szosowym, przychodzi do najsilniejszej drużyny żeńskiego peletonu zawodowego SD Works Pro Time. Jej koleżankami z pracy będą teraz m.in. Lotte Kopecki, Lorena Wibes, Anna van der Brechen, Misha Bredewold czy Blanka Was, absolutne gwiazdy. A polscy tenisiści startujący w Challengerze ITF w Szczecinie furory nie zrobili. Tomasz Berkieta, Olaf Pieczkowski, a także Daniel Michalski odpadli już w pierwszej rundzie. O porażce z Niemcem Altmajerem mówi Michalski. Różnica jest taka, kto zagra w końcówce seta dobrze, a kto zejdzie jakby o jedno czy dwa tempa w jakości, w szybkości gry. No i to ja niestety byłem tą osobą, która zamiast wrzucić jeszcze jeden bieg, to zwolniła pod koniec. Sport w Trójce wróci chwilę po 7 rano. Spokojnej nocy. Jutro na wschodzie oraz na zachodzie kraju dużo chmur i tam gdzieniegdzie opady deszczu. Na termometrach będzie od 19 do 23 stopni, miejscami nad morzem chłodniej około 17. Tej nocy przeważnie od 9 do 14 stopni na termometrach, miejscami przelotne opady deszczu, w centrum natomiast możliwe rozpogodzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Mam ogromną przyjemność powitać Państwa w Przyjemności po mojej stronie, Monika Bożym, ale mam też przyjemność powitać Paulinę Przybysz, wspaniałą wokalistkę, wspaniałą artystkę, piosenkopisarkę, tekściarkę, kompozytorkę i swoją własną reżyserkę dźwięku. Cześć Paulina. Cześć, dzień dobry Państwu. Ja sobie pozwolę od cytatu zacząć. Dobra. Dobra. A gdyby tak zacząć od niczego, a gdyby tak krok bez celu dać, na pełnej wejść, nie mieć nic swojego, porzucić styl, co się może stać? Co się może stać, Paulina? No, może się stać właśnie wszystko. Aha. Myślę sobie, że ten utwór, który jest intrem mojej epeczki ostatniej, on chyba jest moim własnym takim przyzwoleniem na to, żeby znowu nie wchodzić do żadnej ramy. Jest też to wydawnictwo bardzo niezależne, bez ajenarów i wytwórni, które jakkolwiek oceniają wartość rynkową singli, czy w ogóle albumu, więc to jest trochę jak takie wchodzenie po saunie do przerębla. Podoba mi się bardzo to porównanie. Poza tym, że jak wiesz doskonale, jestem twanką. To jest połączenie dwóch słów. Twoją fanką. Jestem twanką od wielu, wielu lat. Niektórych projektów bardziej fanatycznie wręcz, pewnych projektów jestem fanką, innych projektów jestem po prostu głównie tam fanką twojej twórczości i twojej płodności twórczej. I właśnie ze względu na tę płodność i to, że mi się jawisz jako osoba z branży, która, ja to tak widzę, to jest bardzo moje subiektywne postrzeganie, ogromnie cieszy się procesem tworzenia i tobie to nie słabnie i to nie jest w jakichś takich bólach i cierpieniach, jak u wielu naszych kolegów i koleżanek, że to nie jest takie okupione. I myślę, że to jest spowodowane tym, że właśnie ty sobie pozwalasz na tego typu ruchy, żeby się odkleić od opinii A&R-ów i wytwórni, tylko cały czas robisz to dlatego, bo ciebie to autentycznie jara. Czy moje wrażenie jest prawdziwe? Twoje wrażenie jest prawdziwe. Mi się w ogóle wydaje, że jestem dość leniwa i tak. Naprawdę. I że ja sobie zdaję sprawę z tego, że jak wchodzę do studia, które mam na swoim poddaszu i bardzo kocham to miejsce, ale w ogóle z natury wydaje mi się, że jestem lekko zmęczonym człowiekiem w wyniku jakby macierzyństwa, jakichś takich różnych obowiązków, w wyniku tego, że w sumie wydawać by się mogło, że zawód piosenkarki jest fajny, lekki, bo zarabiamy pieniądze na tym, że śpiewamy piosenki, ale de facto dostanie się na miejsce koncertu, wykonanie tych wszystkich prób, stres, który trzeba jakoś przepracować, żeby jakby do momentu odpalenia piosenki na scenie, co faktycznie jest przyjemnością, jeżeli jesteśmy zdrowe, w pełni sił takich też mentalnych i gotowe do interakcji z publicznością i tak dalej, no to to jest już sama przyjemność, to jest prawda. Aczkolwiek, mimo wszystko jest tam też dużo gruzu w tej pracy do przetoczenia. No właśnie, opowiedz o tym gruzie, jakby może poza tym wykonawstwem, no bo wiadomo, to bycie w podróży, czasem to trwa wiele dni i nie jest to tak, że się idzie tylko na jeden koncert, czasem jest jakaś dziwna próba dźwięku o godzinie 7 rano, więc trzeba tam jechać na nas wcześniej, jakby nie chodzi mi porzucanie o tą całą taką... dzieci, te sprawy. Tak, dokładnie, logistykę, ale ten gruz stworzenia, to jest taka trochę kontra, że z jednej strony tak jest to przyjemność i o tym na pewno będziemy rozmawiać i ty zdecydowanie tym emanujesz. Ale to się wiąże też z pewnego rodzaju odsłonięciem siebie i przepracowaniem takim wręcz terapeutycznym pewnych wątków swoich emocjonalnych, życiowych, różnych, nie wiem, buntu nawet na otoczenie, na branżę. Gadałyśmy o tym nie raz, więc jakby też wiem, że te wątki istnieją tam. Czy o tym gruzie też myślisz? Też. Myślę o tym, że zawsze pisząc rzeczy otwieram, myślę, że to jest taki rodzaj, no coś jak taki filtr pod palcem, że ten poziom szczerości, ale też jakiejś poetyki, która tą szczerość zawsze jednak otula, plus ilość rzeczy, które chcemy odsłonić, no to są takie, prawda, spektra pewne, które sobie przekręcamy. Ja chyba największą satysfakcję mam, jak rozkręcam tą gałkę na maksa i jak uda mi się w moim artystycznym filtrze osiągnąć jakąś maestrię, a do tego dodać bardzo duży współczynnik prawdziwych odczuć, to wtedy jestem bardzo zadowolona. Zresztą w ogóle jako człowiek, który nigdy nie pracował w takiej pracy od 9 do 17, ja nawet trochę marzyłam o tym czasami, żeby, nie wiem, popracować w kawiarni, porobić coś takiego, co nie jest właśnie aktem tworzenia albo aktem wykonawczym, tylko jakimś takim konkretnym zadaniem. Ja naprawdę jaram się tym czasami, że zamykam jakiś numer, patrzę, jest godzina 21, zamykam książki, schodzę na dół i pragnę wtedy totalnie zapomnieć tą piosenkę, po to, żeby następnego dnia sobie ją odpalić i posłuchać właśnie świeżym uchem, tak od niczego i sprawdzić, czy to jest faktycznie świetne. A jak to w ogóle jest? Jak to się w tobie rodzi? Czy jest jakieś takie uczucie, albo jakiś taki proces myślowy, który ci sygnalizuje, o, z idziemy, tego będzie piosenka, idzie to. No najpierw w ogóle jest proces pójścia do studia, bo prawda jest taka, że w wyniku różnych zajętości czasami nie wchodzę tam długo,

krokiem bez celu, cytując autorkę, aniżeli pisanie takiej piosenki, która wiesz, że ma się znaleźć na płycie, którą masz wydać w konkretnej wytwórni, masz już podpisany jakiś kontrakt. Ty czujesz tę różnicę? Trochę czuję, aczkolwiek no i tak zazwyczaj kończy się to takim zaufaniem do mojego własnego serum prawdy i jakości tego, co piszę. A oczywiście to jest ultra, prawda, subiektywna sprawa i zupełnie nie czuję, że nadaje się do jakiegokolwiek jury tej sprawy. Ale no pamiętam na przykład, jak podczas pisania albumu Wracając, wytwórnia, za co jestem w ogóle super wdzięczna, wzięła mnie tak pod nie wiem co, żeby nie przekląć, pod ambicję. Pod włos. Mhm. I powiedziała, że ballada, że tak szeroko, że po prostu Lana Del Rey i po prostu Adele i You Can Do It. Weźcie, dajcie spokój, ja po prostu robię hip-hop. Ale z tą odpowiedzią wyszłam stamtąd, natomiast przyszłam do domu i usiadłam jednak przed moim pianinem Legnicą i stwierdziłam, a co, ja napiszę. I napisałam wtedy definicję, które naprawdę bardzo kocham ten utwór. Ja też. No i jestem bardzo wdzięczna, że ktoś te stymulacje na mnie przeprowadził. Dla państwa słuchających tej audycji na żywo, może to jest ten moment, żeby zagrać utwór Definicja. Dla państwa, którzy słuchacie tego w formie podcastu, to bardzo proszę, żebyście państwo teraz zapauzowali i posłuchali sobie utworu Definicję, bo jest super i faktycznie jest w takim starym paulinowym stylu, a nie nowym paulinowym stylu. No i ta prowokacja, ten kontekst, prawda, insight, którym się podzieliłaś z nami, jak to wytwórnia potrafi jednak korzystnie wywrzeć presję. Wydaje mi się, że w ogóle wszystko potrafi presję korzystnie wywrzeć. To jest kwestia, co my z tym zrobimy, bo oczywiście mogłabym się zacietrzewić i nigdy w życiu do tego pianina nie podejść i nie szukać tych rozwiązań harmonicznych w myśli Adele. A miałaś tak faktycznie? Miałam, tak. W myśli Adele? Miałam. A w zasadzie Adele. Jak ty definiujesz czas, gdy mówisz, muszę teraz być sam. Jak ty definiujesz nas, gdy jestem tu, a ty jesteś tam. Tak często mi się śni, że lecę w dół i nagle bardzo pragnę żyć, bo serce mam uparte. I jeśli jesteś zły, to możesz mi wygarnąć. Nie umiem w ciche dni z tą niewygodną prawdą. Jak cię kochać, żeby żar nie spalił nas, nie drażnił ran. Czuję niemoc, czuję strach, gdy w twoich oczach często mi się śni, że lecę w dół i nagle tak bardzo pragnę żyć, bo serce mam uparte. I jeśli jesteś powiedz mi, co odpowiada za to, że ty cały czas zachowujesz taką twórczą jędrność i taką ekscytację wobec tego aktu i że w ogóle chce ci się wydawać takie epki niezależne, które ci no, prawdopodobnie nie wygenerują jakiegoś, wiesz, zauważalnego przychodu. Wydaje mi się, że to jest chyba jakaś część mojej osobowości, której ja nie mogę jakoś porzucić. Oraz, że te drogi życiowe, one są takie nieprzeniknione. Jakby co się z tym stanie i co, gdzie zaprowadzi, jaką piosenkę. I no zdecydowanie, pomimo moich starań, nie jestem człowiekiem puszczanym na playlistach największych rozgłośni radiowych. Mm-hmm. Ale robiąc to już 20 lat, myślę sobie, bo byłam też tam, mm-hmm. w tych radiach. I za czasów Sistersowych. Tak, i graliśmy na wszelakich dniach miasta i byliśmy wszędzie. Ale też były takie momenty, że niektóre utwory z męką wchodziłam jakby w performance, bo już miałam ich naprawdę dosyć. Mm-hmm. Po dziurbaju lat słynne. Mm-hmm. I pan Cugowski, który już tyle razy wykonał. 14 pernaście. Tak, dokładnie. Pewien utwór już po prostu na takiej odłączce od mózgu śpiewał go, że aż zaczął w pewnym momencie tworzyć w nim zupełnie nieistniejące słowa. To przychodzi prawda. Taki stan, prawda, że to leci już tak z automatu, że to też prowadzi do jakiegoś takiego odłączenia. Znaczy wydaje mi się, że w ogóle jakaś rutyna jest zabójcą sztuki jako mhm. takiej. To czy jesteś w stanie powiedzieć, że w związku z tym, że za czasów Sistars tego było tak dużo i te dni miasta i ta powtarzalność dzieł i wykonania tych dzieł była twoją codziennością, a teraz jednak to wszystko jest bardziej niszowe i bardziej po twojemu, jesteś w stanie porównać te frajdy? Czy ta frajda dzisiejsza z tej niezależności i wolności jest większa? No wtedy była to frajda na pewno w ogóle pewnej młodości i w ogóle im bardziej w to szliśmy, tym większe jeszcze chyba były nasze marzenia z tym związane. Natomiast zupełnie nie mogę powiedzieć, żebyśmy przeszli jakąś taką hardkorową drogę do sukcesu. Te rzeczy się wydarzyły w jakiś tak naturalny sposób wtedy, mhm. w czasach bez Instagrama, Facebooka, jak zaczynaliśmy jako band grający covery po warszawskich klubach. W zasadzie mieliśmy ciągłe Tour de Warsaw. Tylko, że te covery były trochę inne, dziwne, bo nie graliśmy Various Monks, tylko D'Angelo i Jill Scott i mm-hmm. Angie Stone i rzeczy, których trochę jakby Polska nie znała, a troszeczkę jak gdyby czasami czułam, że my wprowadzamy jakiś dziwne rozpoznanie w ogóle do klubów, ale to szło i przypominam sobie takie koncerty, na których, nie wiem, przychodził do mnie nagle jakiś pan podczas jamu, dawał mi stówę i mówił: śpiewaj Isn't She Lovely. Śpiewałaś? Tak, no bo byli ze mną... To akurat nie najgorsze życzenie tak, piosenkowe. Ale to wynikało z tego, że na tych scenach tych jamów i różnych koncertów i tak zwanych jobów do kotleta często też, bo jak sobie przypominam granie po prostu w szpilce, szparce i szpulce. Mm-hmm, mm-hmm. No to zawsze jednak byli tam z nami super muzycy. Mm-hmm. Typu Piotr Zabrocki, Ulatowski, Łan i tak dalej. No byli jak gdyby gotowi zagrać Isn't She Lovely w każdej wybranej tonacji. No jasne. No ale też wiesz, równie dobrze mogło być życzenie, żebyś zaśpiewała jeszcze się tam Żagiel Bieli, powiedzmy. No ja po prostu nie znałam takich piosenek. To było nie do zrobienia. Okej. Czyli ktoś jednak z rozsądkiem miał to życzenie. Te życzenia, mhm. tak. Okej. No to dobrze świadczy też o twoich odbiorcach i z przeszłości, i z teraźniejszości. Coś w tym jest, no, tak. A masz taką pokusę w ogóle, żeby napisać coś tak totalnie pod publiczkę, żeby to poszło tak na szeroko znowu? Wydaje mi się, że czasami nawet trochę tak robię, ale to nie idzie. Okay. W sensie nawet jeżeli, nie wiem, mam taki utwór soundtrack, który wydawał mi się bardzo w ogóle popowym utworem. W sensie lubię go bardzo, nie mogę powiedzieć, że się nie podpisuję pod tym utworem, tylko wydaje mi się, że jego konstrukcja jest naprawdę taka jak z przepisu radiowego, mm-hmm. ale wciąż jakby it's not enough. Być może tekst jest za filozoficzny. Być może jednak jakieś wykończenia fraz sprawiają odbiorcy trudność w takim słuchaniu tego 800 razy. Mm-hmm. podczas że niedostatecznie budowy prosto, na przykład. No. Że niedostatecznie prosto śpiewasz po prostu. No może, może. Ale już po prostu chyba prościej nie umiem. Mało tego, ja teraz coraz bardziej romansuję ze strefą jazzową, którą znasz z bliska. Coś tam znam, no. I w ogóle spotykam się z coraz młodszymi muzykami jazzowymi i... I brzmi coraz dobrze, bardziej... spotykam się z coraz młodszymi muzykami jazzowymi. Ale coraz bardziej skomplikowane frazy wydają mi się w ogóle normalne. Aha. To jest niebezpieczne. To jest właśnie o tym sobie pomyślałam. No właśnie, a propos tego spotykania się z coraz to młodszymi muzykami, powiedz mi, czy ta mnogość projektów, w których ty jesteś, które inicjujesz, ale jednak mimo wszystko zapraszasz do współpracy, bo ja to tak postrzegam. Albo jestem zapraszana. Albo jesteś zapraszana. Projekt Rita Pax, nie wiem, czy to była twoja inicjatywa, czy nie twoja inicjatywa. Tak. Twoja, a jednak nie nazywasz tego projektu Paulina Przybysz i Rita Pax, tylko jest to zespół na jakichś takich zasadach połowych pełnoprawnych. Tak, zarabiamy porówno. A no to zdecydowanie szacun. No ale właśnie, teraz współpraca z wują, odmienia się to wują, HZG? Z wują HZG. W kontrze do twojej pracy z różnymi innymi producentami, z raperami i z Więckiem ostatnio, super ten numer. Czy ta poliamoria artystyczna, ona wspiera tę twoją radość, jędrność, sprężystość tworzenia, chęć, ekscytację? Totalnie. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że jakbym tak miała siebie zapytać, co jest najfajniejsze w życiu i w byciu, no to chyba jednak jakaś relacyjność i interakcja z innymi bytami. Mam tu na myśli zarówno ludzi, jak i zwierzęta na przykład. Okej. Okay. A dlaczego, albo czym się różni ta relacja, albo te relacje muzyczne, takie bardzo poli, bo ty takie praktykujesz, i to, że nie jesteś związana z jednym zespołem tylko i wyłącznie na wiele, wiele lat i sobie przysięgacie wierność, a w związku miłosnym jesteś tak konsekwentnie i z taką lekkością długoterminowym, absolutnie monogamicznym. No może to jedno z drugim po prostu wynagradza poniekąd. Wydaje mi się, że w ogóle ta strefa sztuki, nie wiem jak jest z innymi, prawda, sztukami wizualnymi, czy też, nie wiem, pisaniu literatury wspólnie i tak dalej, a jest też dużo wydawnictw, prawda, takich duetowych. To w muzyce no najwspanialsze jest to, że my nawet możemy się nie widzieć. Możemy wysyłać sobie traki WeTransferem. Ty z poddasza, on ze studia? Dokładnie. A i tak po prostu albo jest podnieta i natychmiastowa reakcja nagrywania partii i wysyłania sobie. Mam czasami wrażenie, że to faktycznie też świadczy o pewnej podjarce. Chociaż bywa tak, że można coś zacząć, zostawić na miesiące i wrócić tam i też jest super i to też ma swoją konsekwencję, no ale często doświadczałam takiej pracy, no chociażby na przykład z Więckiem w czasie pandemii. Obydwoje jesteśmy raczej nadpobudliwi twórczo, więc jak dostaliśmy zlecenie pracy nad Kochanowskim dla Biblioteki Narodowej, i ja dostawałam od Kuby jego bity, wszystkie nazywały się Berlin. Berlin 100, Berlin 125, Berlin 2. I ja brałam wszystkie Berliny i dopasowywałam je do fragmentów pieśni świętojańskiej o Sobótce. Ja po prostu nagrywałam rzeczy, odsyłałam mu z Berlinami, on je modyfikował i żeśmy tak w zasadzie część pandemii złagodziła nam się dzięki temu, że mogliśmy, że mieliśmy tak zwanego muzycznego pen friend i mogliśmy do siebie pisać trackami, żeby potem szczęśliwie spotkać się na próbach i w ogóle zagrać ten materiał. Więc to jest ekstra. No a jeżeli już możemy się spotkać i sobie tak współtworzyć albo coś, co jest stworzone, przenosić na grunt zespołowy, no to jest to wspaniałe. Ostatnio na przykład bardzo mnie ucieszyło zaproszenie od składu Kosmonauci. Młodzi muzycy jazzowi. I spotykasz się z nimi teraz? Spotykam, ostatnio na openerze się spotkaliśmy. Mogłam sobie wyskoczyć na jedną piosenkę. No i takie spotkania po prostu uświadamiają mi też pewną bezwiekowość. I że jesteś wciąż atrakcyjna w pewnym sensie. Frazowo. Atrakcyjna frazowo. Nie, ale że po prostu nie ma... Tak jak ja byłam mała, jeździłam na warsztaty jazzowe do Puław i tam grał Hołownia, Jonkisz, Wegehaupt i tak dalej. To śpiewanie z nimi piosenek w ogóle nie miało wieku. Ja miałam 14 lat, oni mieli dużo, dużo więcej, a po prostu rozumieliśmy się we frazach bez większych dialogów i rozmów o doświadczeniach życiowych. Mhm. I myślę sobie, że to jest takie ekstra, że to jest taki inny język. Do tego dochodzą też ludzie z innych krajów, którzy też mają ten język, prawda, ponad trudnościami lingwistycznymi, po prostu we frazie zaklęty. No jasne, a komunikacja jest możliwa. No. A jak ty tej twórczości w swoim życiu masz tak dużo i na dodatek mieszkasz z mężczyzną, z którym no, tworzysz siłą rzeczy, macie razem studio, macie razem dom, w którym macie studio, to czy są takie momenty w twoim życiu, kiedy ty absolutnie chcesz się od tej muzyki i tworzenia odciąć albo sama, albo razem z nim, razem z Antosem? Nie chyba. Chyba odciąć nie. Ja tylko widzę czasami, że miewam takie momenty ascezy słuchania i przechodzę wtedy na książki i podcasty. I że przez chwilę muszę nie minglować w swojej głowie gatunków i przestać... Jak mi się może włącza więcej analizy niż czucia tej muzyki. Ale potem bardzo radośnie wracam. Wczoraj na przykład malowałam pralnię. O, własnoręcznie? Tak. Aha. I po prostu odpaliłam Maca DeMarco, którego zawsze wszyscy mi zachwalali, a ja myślałam sobie... I wczoraj to odpaliłam i zrozumiałam, że no tak. No więc... Jednak sztos. Jednak sztos, więc można sobie też w jakimś takim delayu percepcji ogólnoświatowej funkcjonować. Okej, czyli z opóźnionym zapłonem dociera do ciebie genialność, fenomen czegoś. Dokładnie. Ja tak miałam z Johnny Mitchell, doskonale rozumiem to zjawisko, doświadczyłam go wielokrotnie. Mhm. A taka piosenka, która się rodziła w największych bólach i w największej frustracji, jaka ci przychodzi do głowy teraz? No na przykład, ale to nie mogę powiedzieć o frustracji, tylko bardziej o trudzie podjęcia tematu, że czasami mamy jakieś zamówienie tematyczne od instytucji i wtedy musimy wymurzyć tak, żeby okalić temat. I na przykład ostatnio brałam udział w kampanii prowyborczej, jeszcze przed naszymi wyborami i napisałam piosenkę Krople. O tym, że jak gdyby wszyscy jesteśmy kroplami, które mają znaczenie w ogólnej zmianie. I finalnie to popłynęło, ale zanim jak gdyby uruchomiło się strumieniem, że dobra Paulina, jak gdyby proszę ciebie, to znaczy, że chcą jakby twojej wrażliwości jakiejś i twojego podejścia do tej sprawy, więc just be you. Mhm. No i kocham ten numer finalnie. Mhm. A taki utwór, który ci sprawiał taką dziecięcą frajdę i przyszedł lekko i z takiej czystej przyjemności i ten proces był taką czystą przyjemnością? No to tak co druga. Ale tak sobie myślę, że... No myślę na przykład o piosence Space, która może tutaj nie było takiej frywolnej dziecinności, bo tam jest jakby poważnie tematycznie, ale... pod względem tego, że pozwoliłam sobie wrócić do angielskiego, że miałam bardzo taką bezpośrednią inspirację, bo faktycznie oglądałam sobie wywiad z panem z NASA, który pokazywał, że nie można płakać w przestrzeni kosmicznej. W sensie można, ale łzy nie spadają. Oh, wow. I to jest jak gdyby zalążek w ogóle tego utworu i jakiejś takiej też alegorii, co oznacza space, jak gdyby, że I need some space, a space jest jeszcze w kosmosie space'em, no i prawda, związek, kosmos, łzy, które nie spadają, zawieszka, ghosting. Tam jest dużo tematów jakby w tej piosence. Mm-hmm. Natomiast sam proces nagrywania był taki, że jak już wyszłam od tego angielskiego i poczułam, że dobra, to będzie już taki totalnie alternatywny temat tylko dla wczutkowiczów, którzy dotrą do końca tej epki, to poczułam, że tworzy się coś takiego naprawdę pięknego. I co ciekawe, miałam okazję ostatnio wystąpić z Piotrem Scholzem i jego Blue Note Big Band orkiestrą. Hmm. I zanim w ogóle gdziekolwiek zaśpiewałam piosenkę Space, to on już ją zreharmonizował na ten big band. O, super. No, więc to było naprawdę bardzo ciekawy unboxing utworu. Jakie miałaś wrażenia, doświadczenia i w ciele, i w umyśle, kiedy usłyszałaś tę aranżację po raz pierwszy? No, dostałam ją najpierw w MIDI, czyli może tutaj dla słuchacza trójkowego w wersji takiej elektronicznej. Dźwięki z komputerka. Dźwięki z komputerka, które później zostają zagrane przez piękne brzmienia blaszanych instrumentów. No i na początku musiałam jakby dodać sobie pyłu wyobraźni, jakby jak to zabrzmi, ale czułam, że coś bardzo ciekawego tutaj się wydarza. A kiedy ten aparat wykonawczy faktycznie wydął z tych rur. Totalna frajda. Zresztą miałam taki bardzo długi weekend, bo musiałam przyjechać na próby z big bandem, zagrać 3 godziny próby w Poznaniu i od razu pojechać do Gdańska na męskie granie. Oh, wow. I byłam cały czas w takim, bo jestem drzemkowiczem, prawda? Czyli jakby już tak po 13 kolejne kilometry. Pamiętam, że po tej próbie po prostu jechałam na takiej fali podniety tą próbą i to mnie trzymało, aczkolwiek po jakimś 2 godzinach miałam totalny zjazd, zasnęłam na tylnej kanapie swojego vana i jak się obudziłam, to myślałam, że ktoś mnie porwał. Dużo emocji z przetwarzania właśnie dęciakami. Ja w ogóle zresztą powiedziałam na tym koncercie, że to jest prawdopodobnie można mieć niedobory, prawda, żelaza, ale można też mieć niedobory blachy. Ja niniejszym suplementuję tą sprawę. A jak ci się to objawia w ciele, taka ekscytacja, taka podjarka? Po prostu tak powiem, że no gęba mi się cieszy, tak? Mam okay. takie coś. W ogóle to jest niesamowite, że są takie momenty, które bardzo doceniam w życiu, kiedy nagle bezwładnie zaczynasz się uśmiechać albo śmiać, wręcz w głos śmiać, typu robiąc jej, jak już nikt cię praktycznie nie widzi, nie? Wychodzisz stamtąd i myślisz sobie ale fajnie. To jest wspaniałe takie właśnie serum. A wykonawstwo albo twórczość są cię w stanie wprowadzić w stan podniecenia? O Boże, totalnie. Na przykład, wracając do koncertu właśnie w Poznaniu z Blue Note Big Bandem, ponieważ Piotr jest wspaniały i mówi, możemy zrobić, co chcesz. Aha. I wtedy już myślisz sobie, oho. I powiedział, ja chcę w ogóle robić bity J. Dilly i na tym twoje piosenki, a ty co chcesz? Ja mówię, a ja chcę D'Angelo. I śpiewałam piosenkę Untitled, która jest piosenką chyba najbardziej, no, miałam 15 lat chyba, jak wyszło Voodoo. I D'Angelo, który jest półnagi, ale tak kamera jest niżej niż jakby pas jeszcze, tak? I jego bardzo umięśniony brzuch. I piosenka, w której on śpiewa po prostu, co zrobi jej. I no, i make her wet. No, generalnie wszystko opisuje, tak? Od początku do końca. Ja zapragnęłam zaśpiewać tę piosenkę. Pomimo, że jakby no nie pracuję nad kobietami w ten sposób. Zresztą właśnie były moje gay friends na tym koncercie i też no nie omieszkałam powiedzieć, że jakby no trochę się na tym nie znam, ale ta piosenka mnie kręci. Aha. Umiejscowiłaś w tym? Co sobie? Wizualizowałaś sobie to faktycznie, jak to śpiewałaś, żeby to było autentyczne albo ja po prostu bardziej storytelling? Naprawdę widziałam jakby D'Angelo cały czas, nie? Aha, czyli oczami. Po prostu you were making him wet. Yes. I jeszcze do tego, jak gdyby śpiewałam sama sobie to, że on mi to śpiewa. Aha. Czyli poniekąd jak gdyby. Dobrze, sprytnie. Ale to jest, wydaje mi się, też bardzo ważne, bo na przykład mój taki no jedyny nauczyciel śpiewu, jakiego miałam, Hannibal Mintz, on jakby miałam tak z 10 lat i on nas uczył różnych piosenek, które były romantycznymi piosenkami i on chyba sobie wtedy zdawał sprawę z tego, że no 10-letnia dziewczynka nie do końca może sobie wyobrazić, jak gdyby piosenka typu Oh my love, my darling, że to jest jak gdyby, że ja to śpiewam jakiemuś panu, nie? No jakby, no nie. Jakoś to w ogóle nie żarło. Jakiemuś. Więc on uczył nas, żeby sobie samemu śpiewać piosenki miłosne. Piękne! Typu, na przykład I Will Always Love You w aspekcie śpiewania tego samemu sobie jest bardzo potężne. Nawet nie wiem, czy nie potężniejsze, jak gdyby, jeżeli uda ci się to szczerze sobie nakierować na ale siebie. Ale aż mam ciarki, jak to powiedziałaś, to musi mieć bardzo silne oddziaływanie terapeutyczne i budujące taką w ogóle przyjaźń i miłość z samą sobą, no bo tak. Jeżeli śpiewasz z takim przejęciem i tak zapalczywie, jak ty masz w zwyczaju śpiewać, to no nie widzę, żeby to w ogóle mogło się zdarzyć bez twojej intencji silnej, czyli tak. Bez twojej wiary w to. Miłości. Piękne. Jest. Tak jest. I na przykład wszystkie też piosenki, które są o tęsknocie. Tęsknocie do spotkania się. To też są, mogą być do spotkania się ze sobą. I tutaj wracamy do tych pytań zadawanych sobie na głos w samochodzie i o tym, tak. Że czasem trzeba się ze sobą mówić na poważną rozmowę. Dokładnie. Dokładnie. Mhm. Albo po prostu na głęboką rozmowę wielogodzinną. Tak. Jak z dawno niewidzianą przyjaciółką. Dokładnie. Mhm. Wczoraj dokończyłam seans trzygodzinny. Poszło to w odcinkach z moją córką Titanica. Gdyż jakby umówmy się, to jest bardzo ważny film i uświadomiłam sobie, dotarło do mnie, słysząc soundtrack głównie, bo miałam ten soundtrack na kasecie, że ja naprawdę wszelakie historie romantyczne, które robiły moje lalki, ich po prostu storytelling wewnętrzny w mojej głowie, który się odprawiał, był do tego soundtracku. I naprawdę zaczynam szanować te aspekty. Już nie myślę sobie o tym, że ale cheesy. Nie, nie, właśnie tak jest. I ostatnio też podczas... Czyli tak kocha Paulina Przybysz. Tak, i śpiewałam ostatnio też właśnie piosenkę I Will Always Love You w Bydgoszczy podczas takiego około filmowego, filmowej sytuacji. I to był Dzień Dziecka i też powiedziałam publiczności, że no jakby sorka, ale to jest mój guilty pleasure na Dzień Dziecka i fajnie, że państwo przyszli, bo mogę to w Jupiterach jak gdyby zrobić. A wierzysz w ogóle w zjawisko guilty pleasure? Nie, nie. Wydaje mi się, że to jest jednak nad są guilty. Znaczy może te rzeczy, które faktycznie są godne żałowania później, no to można je obarczyć tym. Ale nie, w muzyce chyba nie. No bo właśnie mnie ten wątek żałowania za swoją przyjemność, poczucia albo wyrzutów sumienia za swoją przyjemność jakoś zaczął na przestrzeni ostatnich lat niewielu jakoś bardzo drażnić. Myślę, że już jestem w takim momencie życia, że wiesz, po prostu mogę sobie naprawdę wybrać aktywności, które mają mi sprawić przyjemność i wybieram je świadomie i jak coś chcę, to po prostu to chcę, idę i to robię, tak? Jakby do osiara. Więc lubię ten wątek i w ogóle to określenie guilty pleasure, czyli przyjemność z poczuciem winy, jakoś rozkładać na czynniki pierwsze i trochę odczarowywać, bo bo jak sobie myślimy o tym, że idziemy na przykład z koleżankami, czy z chłopakiem na pizzę i nie wiem, prosecco i nazywamy to guilty pleasure, to faktycznie... To nawet organizm się czuje guilty, w ogóle inaczej odkłada. Dokładnie, inaczej odkłada, gorzej tak, odkłada. Tak, nie w tych miejscach, w których chcemy, żeby się odkładało. Tak, ja też wierzę w to, że w ogóle rzeczy zjedzone radośnie zupełnie inaczej się trawią. Aha. No i tak pewnie też jest ze śpiewaniem piosenki Whitney Houston. Tak, tak. Nie, ja wykonałam rzetelną robotę nad piosenką I Will Always Love You. No nie, no musiała to być rzetelna robota, bo to jest nie lada wyczyn, żeby to zaśpiewać z godnością. Tak, tak, tak. Tak i trzeba naprawdę dobrze umieć, żeby zacząć się bawić. A jak godzisz w ogóle, jak znajdujesz miejsce w sobie na piosenki tak kobiece i tak romantyczne, jak I Will Always Love You, Whitney Houston i jednocześnie te rapsy, które robisz. I tutaj myślę też o tej kontrze, czy o tym takim dualizmie, który widzę, obserwuję w tobie, że na przykład, wiesz, dresy Adidasa i granie w koszykówkę i jakieś takie chłopackie, chciałabym użyć celowo tego słowa, nie męskie, chłopackie aktywności albo stylóweczki, które ty lubisz i które wybierasz, a jednocześnie, no wiesz, ten właśnie aspekt Titanica, relacja z dwiema córkami, przyjaźń z kobietami, no i w ogóle twoje poczucie kobiecości. Gdzie ta kobiecość dla ciebie jest i o czym te chłopackie aktywności dla ciebie są? Jak ty to mieścisz, jak ty to widzisz? Wydaje mi się, że aspekt rapowy, koszykarski i jakiś taki, nie wiem, mocniejszy może w wyrazie. I ten drugi, to jest taka totalna jednia. Jako dziewczynka też nigdy nie byłam jakaś taka super wykobieciała i jakby sukieneczkowata. Jak patrzę na swoje zdjęcia z podstawówki, to wszędzie mam sztruks i flanele. Nirvana style. Mm-hmm. I też myślę sobie, że przez dużą część dzieciństwa ja byłam taka w ogóle zawstydzona faktem tego, że ktoś coś mi się podoba, w związku z tym w ogóle tego nie wyrażałam i byłam przyczajona bardzo mocno. No ale też może to wynika z kultury, która mnie wychowała, że jednak bardziej się... Że chyba moją idolką była trochę Whitney, trochę Mariah, ale tak naprawdę Lauryn Hill, która właśnie kleiła jedno z drugim. Mm-hmm. I radziła sobie w tym chłopackim świecie Fugees, a jednocześnie śpiewała też piękne ballady i przytulała tych Marleyów różnych i to wszystko było i ponadczasowe i ponadgatunkowe i reprezentowało i tą wkurzoną siłę i tą piękną frazę, super delikatną. Mhm. A jednak chłopak twój jest niezwykle męski. Tak. I on aktywuje w tobie to poczucie kobiecości, czy czasem też wchodzisz z nim w takie ziomalstwo? Myślę, że my w ogóle jesteśmy już gdzieś tam, znamy się od 20 lat w sumie. Piękny wynik. Piękny. I czasami jesteśmy naprawdę ziomami i kopiemy kamienie jak żulerka. Ale faktem jest, że on jest świetny w dawaniu mi poczucia, że ja jestem najpiękniejsza i najfajniejsza. I on jeszcze ma niezły wzrok i wiem, że dookoła jest dużo naprawdę ładnych towarów. Dobrze. Pięknych kobiet. A mimo wszystko, ja mam poczucie, jestem dziwnie pewna, że on jednak twierdzi, że jestem najpiękniejsza. No i super. Najfajniejsza. Bardzo to mnie jakoś porusza i wzrusza i cieszy, ale też tak was widzę zawsze. To się zdecydowanie przenosi. I ja też bym chciała wyrazić, że ja też was oboje postrzegam jako naprawdę niezwykle piękne postaci. Yeah. Ciebie w twojej kobiecości, ale właśnie też w twojej wolności i w tej takiej twojej radości bycia, życia, w twoim optymizmie. To jest takie zaraźliwe. Byłaś moją szefową parę razy. Projekcie Women's Voices i twoje liderstwo było dla mnie niezwykle przyjemnym doświadczeniem. O, to fajnie. I dało mi naprawdę zarówno taki rodzaj, trochę jak z tą piosenką, definicję, taki rodzaj kopnięcia, żebym zrobiła coś, czego nie robię na co dzień, a jednocześnie to było doskonale do mnie dopasowane. I czułam, że nie pozbawione przemyślenia. Yes. I śpiewałaś nam Billie Eilish. Tak, śpiewałam Billie Eilish, śpiewałam Marysi Peszek, nie wiem, to wszystko. I naprawdę zawsze te twoje wybory piosenek dla mnie... O, piosenkę również śpiewałam Pocałunek. O homoseksualnej miłości do kobiety i chęci, albo potrzebie takiej możliwości wyrażenia tego w ogóle wobec świata. I ja nigdy się nie, wiesz, wykonawczo nie znalazłam w takiej sytuacji, żeby opowiadać takie historie, a dzięki tobie się znalazłam i to za każdym razem były strzały w dziesiątkę i to były absolutnie twoje pomysły. Więc teraz na antenie radia chciałabym ci podziękować za tą twoją uważność i za to, że ty tej muzyce cokolwiek w związku z nią robisz, czy jest to kierownictwo muzyczne, czy to jest pisanie piosenki, czy dla ciebie, czy dla kogoś, ty tego nigdy nie traktujesz po macoszemu, tylko... Nie, nie traktuję. Tylko zawsze z pełnym zaangażowaniem i masą przemyśleń. Tak, to bardzo miłe, co mówisz. Bo faktycznie mi to zabiera bardzo dużą połać mózgu mniej więcej od kwietnia do czerwca, kiedy zaczynam się dowiadywać, jakie artystki są w zasięgu naszego projektu, z kim możemy pracować i jaka będzie tematyka wydarzenia mniej więcej. I wtedy czuję się właśnie jak taki animator filmu takiego, że faktycznie widzę moje atomówki i myślę sobie tej dam tą piosenkę, tej tą i to wszystko się tu polepi, a tu się skleimy. tu napiszemy to. To jest super. Może się tym zajmę w ogóle kiedyś, reżyserią. Jesteś świetna w to. Jesteś naprawdę świetna w to, więc jeżeli tylko będziesz czuła w sobie taką chętkę, to idź w to śmiało, bo naprawdę masz dar. Mm. Ale to jest takie twoje ciepło i twoja odwaga właśnie do tego, żeby wypuszczać z siebie swobodnie swoje pomysły. To nie jest łatwe. Chyba w ogóle miejsca jazzowe, festiwale jazzowe i w ogóle słuchacz jazzowy zaczyna mnie z tego leczyć, że właśnie wydawało mi się, że w ogóle percepcja ludzi jest, jak ją tak uśrednić, to ona jest niecierpliwa. I że po prostu jak ja mam za długą, za skomplikowaną zwrotkę, to że oni pod tą sceną przebierają nóżkami, że chcą już refren. I ja po prostu jakoś tak wewnętrznie czuję, że coś muszę im tak spełnić i teraz przestaję to czuć. W sensie myślę sobie, chodząc też na koncerty jazzowe, czy też właśnie biorąc udział w takiego rodzaju imprezach, że oni przychodzą, bo oni chcą mojej długiej, dziwnej, kosmicznej frazy i nawet wiedzą, odróżniają, która była faktycznie pojechana i ja jestem z nimi super dumna, a która była normalna. I wtedy myślę sobie, hej, Paulina, nie musisz natychmiast odpalać refrenu i najlepiej go w ogóle nie zmieniaj, żeby oni jakoś w ogóle ogarniali, tylko leć w to. I że jeżeli ja polecę i faktycznie namacalnie dla nich tak energetycznie odlecę, to oni odlecą ze mną. Dziękujemy w takim razie jazzowej publiczności. Dokładnie. Za ten wspólny lot. A zrób nam jeszcze jeden lot na koniec i zaproponuj proszę cię taki utwór, który jest dla ciebie totalnym afrodyzjakiem, jest sexy i powoduje u ciebie stan podniecenia natychmiast, jak słyszysz pierwszą zwrotkę już. No chyba będę musiała tutaj wrócić do tego D'Angelo i Untitled. To jest okej. Okay. To jest utwór, który zabierze jakieś 7 minut anteny, ale co poradzimy. No to w takim razie zapraszamy Państwa do odsłuchu i przygotujcie się Państwo na mocne uniesienie. Zmysłowe tak, doznania i na uniesienie. Moją gościnią była Paulina Przybysz. Bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Bardzo i dziękuję. Podzieliłaś swoją radością, przyjemnością tworzenia z nami. Do usłyszenia za tydzień w przyjemności po mojej stronie. Monika Bożym, ściskam Państwa. Love to make you well.